te képzelem, hogy sírek bármi direkt. Stuksz maga jobb, mint a sömeli. Az ember nem látná, én úgy éjjel kell sem hinni. Stuksz maga főz, mint egy tűz.